أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويأتيه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عرف فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لما هو ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هؤلاء خصمان اقتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحديد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحديد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن بوأنا لإبراهيم بس سورة الحج مدنی سورۃ ہے اند نبی اسلام دے ہجرت نمبر تے نگہ کے نازل شو دے یو سر درم نمبر دے پس سورۃ نور نازل شو دے ترتیبا دویش نمبر دے پس سورۃ انبیاء نا نزول کی یو سر درم 103 پس سورۃ نور نا ترتیب کی 22 نمبر دویش تم رب دو سورۃ مخ کی طرح مخ کی سورۃ کے اول کے اختر ولنا تھا حسابوں خلق دا حساب کتاب دې شو نو دا به کله وي د دې نه خسته ده نو دا ورکوي ان زلزله ساعت شنادیم یو زلزله به راشي او یو ساس جړک به رضبه کوي دغه نخه ده د نور به تېر راوړم دویم رابط مخکې صورت کې رد شرک اعتقادي وشو چا بلن د غیر الله وه نو په دې صورت کې رد شرک فعلي وو اجدا ته پته ولګی دا چا جد دش بر کولې ولدا په نوم نار نیاز کې دی اوجنور فسیراړو درمه او جمعه قدرت کې آت مردو کې وي چې مخ قران ووري مخ واړی اباسي وګاڼي دته آت مر 72 کې نور نه خې ته منکر دې قران هیته اندې به تریوشي او څوک چې بیانې په هغه مملکې غره قران نه خري سلورم رب مخ قدرت کې 43 کې وي چې دې الہ مدد نشي کولې مال تک اختیار نه ور کړی دلته تب تیر کوئی چې فائدہ خو نشور او نقصان دې فائدې نه زیات نقصان ډیر نه دوی نور ور پسی را پینځه موجه مخ قدرت کې آیت نمبر 26 کې وي بل عباد مکرمون بلکې دې بندیان دې عزت من شری پر عبادت د الله تعالی دلته آیت نمبر 73 کې وای مخلوق دې سره پیدا شه د سنه پیدا سشې پیدا کول نشي دیو نور په تیرانه شپږم رابط مکه صورت کې نمبر 30 کې اسمان اعظم کا جوخت بندو دته آیت نمبر 5 کې دایله کولاولو بیان کړي چې اسمان نه باران شي ځکه کې زرغونی وشي اوم رابط مکه صورت کې 19 کې وې دا د ادم ورونی د مقربین اتابداري نو مقربین او تابعدار یې ذکر وو ادم رسول سم کې اندر ته ادم رټار کوئی ټول دا نه تابعدار دي اتم رب مخ ترت کې رد شرک اعتقادي وو دلته اعلان دی جهاد وو دیو نور په تیرانو چوتو کې د نه سم جهاد تر وکا نه هم امتراب مخ ترت کې نمبر 25 کې ویل چې هر پیغمبر توحید بیان کړی دی حضرت ادم ربان کې دغه چې د هر پیغمبر مقابله شیطانانو کړی خلکو ته وسوسه چوزي امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په ادم بر 1 او 2 چېغه ول ناکید قیامت د بل راشه نشته دویم صورت ممتاز ده په ادم بر 27 چې به کې اعلان د حج د ابراهیم اسلام د خلینو بل راشه نشته دریم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د علاج د زدین ادیات په فن راکې چې اوسمه پدد راغل انسان مړخه البت یخیږي سلورم امتیاز سلورم امتیاز د فائد نمبر 5 باندې فای کی دلیل عقلی د کر شو دي او فارې باندې 15 تفریعات آیت نمبر 67 کې کوي بل د شان نشته پنځم امتیاز سلورم امتیاز د فائد نمبر 72 باندې چې فای کی د منکرین د قران د منکرین د قران نه خېلی یول به تندې بد شي او بیا برافازی قران باخلی بل د شان نشته شپږم امتیاز صورت ممتاز دی اته تر تر باندې چې به کې اجل د اولیاء بیان کړی پړي عجیب انداز سره اچ اس پیدا کول نشي او مشتري شي پیدا او کمشتري شي او تخته غسته ته نشي بل د شان نشته و هم امتیاز صورت ممتاز دی فائد نمبر 1 باندې چې بیان او شنو خلق و درې خطبه کیږي یو به منون کی وی یو به منافقان شي یو به زدیان شي مقصد دو صورت نفی شرک پہلی او داد دا صدور مسلو چی شرک پہلی در کم صدور مسلو متعلق دی تحریمات اللہ تحریمات العباد انظر العباد تدی و داد کئی تقسیم دو صورت صورت پینزو بابنو کی تقسیم دی اول باب تر آیت نمبر 10 پور دی پدی کی اول اس بات قیامتو کی بیاد واجد اور کی زجر اور کی منکر اللہ بیاد لالا قلیب و توحید بانے او د فار مثال د اخرت د قیامت او تخویف ورکی دویم باب د ادم ورګر نه فچیت پر تر کمی چې قریص تلاوت تلاوت کړي په دې کې دوه اجر منافقان ته مشرکان ته او ترغیب قران ته دلیل اخلي او تخویف دریم باب ادم ور 38 فور دی په دې کې بیان د صورت د مقصدی مسلو چې هغه تعلیم د شرک پیل رات دی څلورم باب د ادم 66 فور دی دې کاور حکم د ختان لبیا تسلی مبالغ ته تخویب دنیاوی منکر نه اویان امور مصلحه او ترغیب هجرت ته پینځم باب تر اخره پورې نه پدې کې دا د صورت ته پدویم دل باندې او ترغیب په تبلیغ دې اجزاجر مشرکان ته مثال د مشرکانو اندمه مثال د مشرکان د اخره کې صورت پینځم باب باندې اوله باب پینځم للا ساتو نظیم اول یا ایوان ناس او خلکو اتقوا ربکم ویری درپلنا ویری درپلنا مسله بیان کړي دا مخکې چې په صورت تیر شپې کې مسله وا چې الله رحمت کړي الله نه ورګي دا مطلب خلکو تور شوی اوس تخفیف ورکړي کدا مطلب اونم انره ثوره نو قیامت روان دي ګورې ان ذات ساعت یتن جرات د قیامت شې عظیم یو شېلو دی یوم ترونا فار کی چوینه بتری قیامت تذر کل عمر دتن غافل بشی اری په ورګون کی مور عما تا بچنار ذات چی په ور کی او تذکل او تذو کل ذات حمل او کی بدی هر یو حمل والا مور حمل اخر حمل او وینه بت خلق سوکار بنا شکه ان بيد فتنه نشکه لیکن عذاب دار لا تخده د دې د دې مراد کم دی د دې د دې مراد هغه د فیصانی ده اول نفخی سره خو با چې اول پوکول شي نو ارض بمړ شي چې کمړو نه غمړ پات شو هغه هغه نه بازا بوچت شي او کم چې ژوندې غمړ شي او سلوي ښکار ولې مړ پراتی نو دوی ما نفخه چې وله شي نو دوی پوکو په شپې لکه په ټول بجوند شي هغه مړ چې په خو هغه باندې ژوندې دا چې د قیامت پر مړ شي دا باندې شي او دوی کی شو براله چې دې کوي چې دا جرک راشي نو کفای ورکای امور دغه ابغابل شي په خېډه بچي او سلويخ کلام له پاتې په خېډه کې بچي چرته اپا ورکون کوم نه اصل کې دا تمثيل دی دا تمثيل دی د فارت د فارت تخويف چې دا څو ورځ ده ډور سخت ورځ ده کفر کدی وي دی وي خدي بچي وي فیرودون کې هغه بچي ډور سخت ورځ ابا چېغه باسي دا به ته خیال نه کوي بچي بچي باندې مور ډیر مې نه ان که به کومور مرید رنگ لکنه خو چې بچي وځو یا دا ما شوم رايسته کدا لکه چوغي نو بیا هم سیدی ته واچي په دې بچي مور ډیر مې نه اپا دا رضوان باندې بچي نه دا غافل وي دا رنگ کفر کدی وي خد په خېټه کې بچي کله چې خېټه په خد په خېټه کې بچي دا بیا منډې نه وي دا بیا رو رو ګرځي په پوړو نه خېږي منډې نه وي دا که منډې وای نو کېدې شي چې اگر هم ساکت شو نو ور دیږي نو دا به دور په منډو تړي چې کپر کا بچي په خېټه کې وي اوبه ته ور دی دا تمثيل مثال دی ځکه دا حقیقت نه دی ومن الناس الزجر زجر فز تخفيف نه چې بدبخته او دوی ته جګړه کې ته دا الله دې عذاب مقابله کول شي ادار مخه پترانا سوکارا اوینه به خلک پنا شکه نه بېری منا شکه ټول ورکه نشه لګر پوره انداز او ته بوت وای ادا منا شکه نه ګوره ته عذاب د الله ته دا د الله د عذاب اغا سر پر راغله نه تبه کې نشانی نشانی پوره را دي امین ان تو سجر اباد خلقنا تو جګړ کی په الله په الله په ورز الله کې بی دلیل نه تبه یو لا مرض کا یو الله مشکل کو زده ویلی تبه بګا نسیدی او دا نور ولیان نه پویږي ادا ګمتونه فیاسي جوړ دي بي دلیل لګیا دي دا دلیل خو دا شبهات دي واتبه کل شیطان لري اروان دي هر یو شیطان سرکه شپس پدي مرید ته مرود نه دي شیطان بدروان شیطان ته یو کنه وګوره ام او دی په خبرې کوي کوتباله پیسہ شوی ده پدي شیطان باندې انو دا شیطان چې من تولاو سوک چواهو ده شیطان ده قرآن پری خدا ده اغمال کرشو فانو یو دلو یقلنا شیطان گمراکی بدل اڑی بدل ده اللہ ده کتاب نا اللہ رو خیده تا پترف ده عذاب ده جاننم یا ایوان او دلیل یقلی پا توحید بانیم ده ادا مثال ده فارد باز باز الموتم ده بد بد بد دلیل دی که یا ایوان ناتو خلقو ان کنتو بیش تیره بین کچری تاپ شکی من الباد فورتا کدونا فا انا خلقنا کم یقین من پیدا کری تازمین ترابین دا خاورنا سم ملتو نطفتنا بیاد نطفینا اول بابا را خاورنا آدم بابا طول دنیا دا مخ نازمک دا مخ نی خار را جمع کرا ای که بوا چو تین شو نو بیا قواغ اگل نو حما شو نو بیای سمودا پریون آغا مسنون شو بیا جای سلالا ویستا ولکر خلقنا انسان من سلالا تین دی پسی صورت کرا دی سولالا نو بیا آغا اگر جوڑ کن آغا سلسال شا نو دا تنگ بیو کل فخار تنگ بیو کن اول تین اول تراب کچریتا تو په شک کې د پیدا کېدو نه پیدا خلق نه کوم نن پیدا کړی تا د خار صاحب بابا تو مې په دې امتیازونو په نن فلار ادمور نو په دې امشاجن ثم من علاقاتنا بالجامشي ويننا سلوي خرد بعد دا نطفة داتي وينة جورش غالقا ثم من مضغتنا بيادة كرفندنا بياداتي نقوخة أردوك هذا كلاك ونشي مخلقاتنا تخليق بكشي تخليق بكشي خلاص ترقي لاتونا دولة جورشي وغير مخلقاتنا اتنا تخليق بكشي بعدوك فغير لاتو دا بكني جورشي لینو بد علام متعلق دے بینا لکم ذالکا بیان میں کرتا ہوتا دا حالت ساسو دا حالت ساسو چتا بابا دنو خواہ روا تو نطفا بی علاقہ بی مضاش مخلقہ غیر مخلقہ بیان میں کرتا ہوتا دی حالات ساسو لینو بینا لکم یہ بات چی بیان کرتا ہوتا ساسو عجزی چی ساسو عجزی تمہاری تششے تا دا ولی سشے دے چتو دا داتا دا غسل ادم دے ونکرو فی الارحائی مانشا اوز توق دور کومنگا فخیٹو کی آغا جتا مخواہ خاشی تر نیٹی مقار آئی نا ہمی آشتی تا دی بابا نا ہمی آشتی نیٹی رکھر دا مور پخیٹا کی پاگا ابو کے سمان نو سجو کم تفلا پیار آباد مانگا تاسو معشومان معشوم تفل چنے دی سر ٹنگو دے شنے دی بابا انا گردی دے شو انا خبر دے چی بے کو بس کبابا دیو کتوی کبر بے سمان دلی تبلو کې د الله متعلق دی د ماذو ثم نربیکم بیا موږ ستاسو تربیت کوو د تبلو شو د کوم د پات یو رسې کې مضبوطی اده مرد ځوانان شي ځوان شي بیا د منچو دی ګرې نیس د ما په شان بل څوک چرته دی چې ملګری د ملاو جن جټکی ورکړی شم او ما ګډر لوی دور دی هر کته شې نو تپوي یو نو تپوي کنه زور څه لکه اوس برکه ډیبره سسته کی انو داس په کوک شه بیا څه شه شه خو نه دا اتی په شان سره وځلو غو نه یو شه ولا سوس کی اوا بیا په کوک روان نه شانته اته شه شه مستی و لیکه پمن کوم اباس انا تو دي چې واغ څه شي په ځوانه کې مور خپل را نه کوشش کوي چې خدای ولا ګورو تر د خپل ځای ولا ګوري خلک ولا ګوري او نه کې جنه ولا ګوري او کوی د نوشي او نشي اعلان فلان کې مړ شه ایا ولا کویدن کړي او واده ولا کو او دې رب نیاز بین جنا ولا کړي نو اعلان شي سبا واده دین نه ثوی جنا مړ شي یا الک مړ شي وکم من ورود ان زینوا ال زوجا وقد قبلت ازو اراهم لتر قدري وکم من سیم مات من غیر علت وکم من علیل عاش من حين من الدهر وکم من ورود ان زینوا ال زوجا دیر زلوناوی خیسته شي د فار دی چې سبا واده بل لري واده دي فقد قبضت ارواحهم للقد القدر اوله ذل قدر کې خدای پاک فرښتې دی چې روح واغسته شي په لاش په وکم من سین ماته من غیر علت دین له روح مرتړي اثر جرافات دي خلک وي پلان کې مړ شي وې ده بیګا مون سره کبډي کو نه مون سره راځو ګپې لګو وکم من علیلن عاشه هینو منداري او دې له سره وي نن دې سبا مري نن دې سبا مري کله په تیر شي حکومت کې ورود ده الله کار دې ومنكم من يتوفى اباسا نازو چې واغسې شي په شبابا په ځوانه کې ومنكم باسا نازو دي چې وفات کړي شي کمزور عمر ته بوډا شي لیکې لالام من بعد من شاء د فار چې پون شي په تو پون په شي یا خو خرج د مشورې اخلي آیا بیا ځامنه یاره بابا جی نه فیږي بابا جی سره کوم لګې نه فیږي بیا ته ماشوم جوړ شي دا چا وکړه پا بودا دانتا و گونا پیداوی دا نطفا ازوانا نشو بودا روان فامتا دا انقلابات در کرستی بیا چا دا چا اکنا دا بابا دی بودا شو کنا ندی بابا دیدان بچ کرد بودا تو نا پیر بابا یا بل بابا یا بل بابا کمبختا نیچه دان دا بودا رو نیشی بچ کستا پا تحجت پورا که کمبختا و ترال اردا وینه تزمکا حامیتن یا بیسستن اوچا باران کنیشه ایس پیده فاسدین فیدان دلنا لیل ماها فدناتا بارا ورون پا دیبانه و احتازت نخوشارش احتازت عرش و رحمان لی موت سعد ابن عبادا وی دمیروان باشا عرش خوشارش په مرګ د سعد ابن معاد اخزاد ابن عباده غالبا ولی هغه د عرش پاته چې دغه روح لاړ برایلین ته نه چې کوم فرښتې وي نه خوشاله شي کوم چې مؤمنان روحونه وي خوشاله شو بعد غلو کې یته د معنی اوړه کیږي ناړه کېدل برانه خوشحالي ده ورا بعد او پړ دیږي مکه او پړ دیږي تاسو ګوتو وځه سرچته شو وام پر من کل دو جن باین اذرون کی د هر یو قسم نه تازه تازه کل کل فصل راو گاو شي ذالک ادب تفریات کئ دا په تفریات کئ دو دلاله ذکر شو ذالک ادب بیان کلا سر پهولو چې ته پوښی چې بیان الله په دی باندې چې الله والحق هغه د حق نو هغه لایق د بل نه پر له وځه ته پوښی اوسه ادا نور چی دا نور باطل دی چی دا رابط شو لیدوانا وانو ادا بیان کرلا دی پر چی پوشت چاننو یو حلموتا دا اللہ جو اندی بکی مردی تا تی چورا مرد شوائی اگا مرد دی ناسنگ راو رسی اگا دا ترامات کوئی چی مردی جو اندی کئی تا چوائی کبر کی جو اندی دی نو کبر کوئی جو اندی جو اندی کئی چی مرد شی تر قیامت برنیش جو اندی کئی دی تر قیامت روح بردا پروت ہے بدن بردا پروت ہے اس کا جواندے ہوا تو دا روح تو لے چی روح ایلین کے جواندے رہے یا سی جن کے جواندے رہے بدن مرشو دے خانا وانو والا کلشن قدر موت نم دے دا روح دا جدا کے دو دا بدن نا دا مانا سو کئی دا مانا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کڑا پا تفسیر عزیزی کے دا آیت نمبر 28 دلانے کے پتہ کرونا وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحیی دیر لانے کے سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 دلانے وہی تحقیق آن است کہ معنی حیات تعلق روح با بدن است تحقیقی خبر دارا چہ حیات دیت ہوئی چہ بدن کی روح دن نہ پروتی دیت حیات ہوئی اب یوائی در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست اب قبر کی حقیقت کے روح در روح بدن تر اگر تعلق نیشت ہے دکھا روح جدا دی یا ایلین کیسی جن کے دے اب بدن بلد ہے کہ دے البتہ دارا چی دی روح اور دی بدن یو رابطہ اللہ قائمہ کردہ چی روح تا دغور کئی خوشحالی ور کئی و دا بدن تا خوشحالی حاصلی محسوس کی گی خود دینا روح خود دے نشی دا بدن خود دے روح پک باہر دیتے نا او با خودی پسند نه او ری نه خودی ریشی البته با دید دتا یو اخصاص کدر کی گی واشه او چه کل تکلیب میلوی گی سی جیر که روح تا دی بدن تا اخصاص کی دن تکلیب او تکلیب اثر رسی گر تا روح تا خواهم او خوشحاله رسی گر کی گر تا آن دی بای جوانده ده مرد جوانده چه مرد جوانده سنگه ده وانو دا بیانو کالا اچه پوشی تاسو چنو یو حرموتا تا اللہ جو اندی با کی مڑی اس مردی پا خبرون دخانا وانو ادا بیانو کالا چه پوشی تاسو انو چه دا اللہ چه ده پرسی با قدرت والے طول مقدور دی اللہ قادر ده چه مقدور بین آقا چه ترامس کل مشاک نشکی ده دریتا تیاشو وانو سا ادا بیانو کالا چه تا پوشی چه قرن خامات چه راتلون که ده نیشه شک پده که چایل تیاری ہو گئی تلور تفریات شو اس فیندم او دا بیانو کالا دے بعد چی پوشی تا چا ان اللہ یقن اللہ پورتا پا گیا تو انکو قبرنو کی دی قبرنو کی مڑ پرات دی جو اندی بے کی بیا روح بے کنن شخا اس بیا دا جب مشر پامین انا دے بعد دخل کنا منا آتو دی چی جگڑا کئی پلائی پی والی دا اللہ کے تبا یو اللہ را مرکوی بای والی دا گمبت پیاسی دے دا مشران آسی وی دا نور نفیگی جگڑ بغیر علم بید دلیل اقلی بید دلیل بید دلیل اقلی نا ولا ودانا ابید دلیل وحینا ولا کتاب نیر ابید دلیل نقلی نا نو تا نید اقل نثابت ورشی چالا کپا اقل نثابت کچی مر پر آقل دے زان نشی بچ کن تا پسنگ بچ کی وحی نمیش تا بچی اللہ ویلی دیشی آو رازتی بابا گانو انی کتاب مدیر چې د پخوانو کتابونو نه ثابتو لشي چې او الله ویلي تورا زبور کې چې او مړي راځي او خا درې وړه ته بدلال نشي خیره ثانی ایت به اړون کې د خپل اړخ دی د دې د الله د کتاب نه بذلان تبیلا به پات چې واو چې خطا شي د الله د کتاب نه لو په دنیا خیزونه د په دنیا کې رسوایی دا الله به رسوا کی چې دا بي دلیل خبر کې الله وي زلکی او ته کو ته پرواز قیامت عذاب دور دار او ته ویل شي دا عذاب ثوابدار چې مخې لګل الله سنستا داستا غ شرکیاتو وان الله ابيشکه الله نه دې ظلم کوونکو په چا باندې ظلم صيغه مبالغه اند بو مبالغه عموم واغسته او ابي چې کوم دې فرض واغسته ینه دې هیڅ ظلم کوونکو الله په چا او کدا مانو کې چې نه دې ډیر زیات ظلم کوونکو په ډیرو خلکو زمانه غلط شو بیا مطلب دا چې لږ ظلم کوي په لږو خلکو کله کله مبالغه ده فرض عمومي ښه او کله کله جمع د فرض فرض دي د خیال کوي فمن ان او دین دوی مبرخه ده د سی دوی می سره تر کوم چې خارج تلاوت کړي نه تر وی آیت نمبر 25 پورې خام افای دوی می سکه اول زجر منافقان ته مشرکان ته بشارت د بیا من ته بیا زجر به شرک او بیا زجر به رسالت بیا ترغیب قران ته بیا دلیل اخلي فمن الناس عباد خلقنا مناسو دی یعبد الله چه بات که دا اللہ علا حرفن پشک بانے حرفن پشک دے یعنی چه کار با موشو کنا دا اللہ عبادت که او شک دے یقی نویش دے چرد با قبول شکنا یا علا حرفن پشرت بانے پشرت بانے کدا کار موشو دا کار با کما یعنی کاج لے بوت لما کنا انبیا با گیر پریدن اندے اللہ سر شرط لگئی فائن اصحابه و خیرون فذکورا سیگر تسا فائده پا دین که اتمانه بیو خوشحالش بیو وای دین دیر خوبه کل نچه قرآن تراغلی و کنوی وی دیر برکات دیو خواه افسران می بیل خوبه اینو تنگی ادوکان که برکات دیو دیر دیار فائن اصحابه تو فتنه تونه اکورا سیگر سا تکلیف پا دین که این قلبالا و جی اگر دی پک پلمخ بانده او یه من چه کل قرآن تراغلی منگا سبرارون دیدا یا نه جوړ یا بچی نه جوړ یا وای گاڑی ایکسیڈنٹ کړی یا دا سب مصیبت وای خطر دنیا او آخرت تاوانی کړ دنیا او آخرت در ګول خطران مبین در تاوان خارا یا دو من دون الله رحمت کوي دی بيد الله نه ما اوسو لا درو چې نقصان ور کوی دتا کې عبادت یو نکي ولا و ما و ما اواغو لا کوی چې نه فائدور ور کولی کده عبادت کی در کو تو لال بعید داد هم داد گمراهی لري یا دو داد لگران دی خام لبدی ما لگوره هم یا دو رامات که دهی لمن آسو زورو چه نقصان داغا دا بلنی اقرام نقی دیر دیر فایده داغا نا لبیس المولا خام خوابت ده ماوین او خام خوابت ده دا تبرد مشرکانو آد نمر باره که وی اچې دا یو دغه مرکز د فائدور ګرځي نقصان ورکول شي تیر کوي اچې نقصان د فائدې نه لري نو دا ښکار کیږي چې فائدہ نقصان ورکول شي اتل کې موږ اشکال ختم کړه په معنا کې څنګه وي یا دوره مات کوي هغه تو زرو چې نقصان د بلنې راغه نږدې د فائدې یان دا د چې رمضان شي وي د دې نقصان زور بابا نقصان نشي ورکول دوی را مرد شروع دوانا نو دی دل نقصان رو که ایمان نخلاص شو خدا پی طلاق شو او بچی ارامیان شو بابا نقصان نشور کوله خدا دا دی خپل آواز دل دا نقصان رو که ایمان نخلاص شو بچی ارامیان پیدا کی خدا پی طلاق شو دا یو اشکال دا خوش شو دوی اشکال بری که دا ہو چه دعا ید و دا تی فیل لیں چه دی پا مفعول بانی من د دې په مقبول باندې یا د خپل مقبول ته متادیکی بغیر د واسطې د حرف جر نه د دې په مقبول باندې حرف جر نشی راتله دل تر اغله لمن یدو لمن لام په داخل شو د دې څه مطلب ده د دې یو جواب ده چې اصل کې دا لام په دې من نه داخله لام په زور داخل نه خدا لام هر په حروف تقاضا کوي د صدردار هم خکېږي لکه چنې کل طالبان تر نه دي کل علماء تر نه دي د خپل ځاني د کرنګ دی دا لام چې کله کل په خپل ځای باندې راشي لکه په زور باندې راشي او کل را مخې لامن تر راشي اصل کلام وایدا دی یا تو من ابان کای آتو زرو چې نقصان داغه د پاره نه ډیر نه د فائدې داغه نه واشه لبی سل مولا خامخ بد ده مددگار او خامخ بد ده ادا ته برد مشرکانو یا یدو بماند یقولو ده یقولو وای بدای په قیامت کې سبوی لمان ذرو وای بچی وای چې لمان ذرو خامخ ازو چې نقصان ده بلنده غډیر دي د فائدہ نه نه تو موږ رحمت کو راغلرا یا یدو مبتدا ده واشه او خبر محذوب ده تاسو ماشي یدو من دون الله رحمت کوي بيد الله نه دیوان کوي بيد الله نه نور خلق لمن ذر وګړو مینه بيد الله مبتدا خبر شو لمن ذرو خامخا اته د نقصان په لندغه ډیر ډیر فائدہ نه یدو خدای رحمت کوي غلرا عادت مانه بشي یدعو من دون الله داس بشی رحمت کدی بید الله نور خلقم و دا لمن درو زر لقلم شد لمن درو خامخا نب خامخا آتو جنقصان دا بلین داغا اقرب دیر دیر فایده داغنا یدعوه دی رحمت کدی اغل را پوشن سن لبی سلمولا خامخا بد دا مددگار دا چلو رحمت کدی بد ته په بار د څه ته مرد کول نشي کمزور ولا ویثر نشي رحمت کړي ولا ویثر عاشر اړ بد راته بار د مشرکان چې بل تاواز کوي اول بشارت موحدین ته ان الله ذل الذين یکن الله دنه بګیا کړه چې ما را ایمان راځي او الله په لګ بل نه او مالو کنه دنه بګی جنتون ته چې بهي و لاندې دونه اونه نه والی یکن الله کوي هغه چې غواړي من کان هذن او پدې کې زجر دیں اپا دی که دجر دیں بی شرکم او دجر بی رسالت ہم دیں من کان ایدنو آدو جی چو گمان کر ای اللہ ینصرہ اللہ چی امداد نکی دا اللہ و دنیا و آخرات کے نزک بل رحمت کو تا مکی ید علماء درو ای طرح رکو آدو جی بی چو گمان کر چمدار نه کوي د الله په دنیا پار کې مزد کبل را مرد کوما الله وای نو کوم د امداد اګه ډېر غوسه ده فالې امدود به سبب نه وګدا دي کیرته اله سمایس چته دي دغه ته دي کندې ته دي رسای واچي اپ مې دودري او سړت پای واچي ثم لقطا بیا دي ځان خفي کی بیا دي ځان فانسي کی نو دي ګور چا بوتلا ا تدبیر د د هغه د غوسه مطلب دا نو کوم ستایم دا اگر ډیر غوسه انسان مړک چې غوسه دي سره شي دا که ترې ته اره کنو کوم ستایم دا اگر ډیر غوسه دي کوي ته و دانګه یا د ټوپک باندې نو نه کوم دا الله د کښانه من کان اذن ا د چې چې ګمان کوي چې امداد نه کوي دا الله په دنیا او آخرت موږ زګه بابا ته आवाज کوو او سې لټو چې الله څنګه مدد نه کوي نو بی وسیلینو نلو ایدو کوم سایم دازا او کتر دیر غصه کده دیر غصه اینو فرلی هم دوت بیتاب سبب وی رسای تا سیلای تا نگدا دی که سیلای الی سمای سما چتا چتا سیلای خودوی مانا که سب سق پل بیت دارنگ مدارک مانا که الی سما الی سمای بیتی دا کور چت فوشه فرلی هم دوت نگدا دی که رسای الی سمای چت چته دی کوند کې رسای واچي ا پای دی ولور کې دې په مې دودريږي ا بیا دې مې لټېر ور کې ځوند شي نو دې سمل لقطا ثم ليحتنق بیا ځان پای کې بیا ځان فانسي کې نو دې ګوري حضرت ورنه ا بوت بو بزي تدبیر د دا تدبیر هغه دې په غوته شوې ده يخب شو بلا معنا چې زجر برسالت شي من کان اذنو اته چې وی چې ګمان کوي چې امداد نه کوي پیغمبر اسلام الله په دنیا او آخرت کې الله کوم بد امداد کوم با او کده ډیر غوسه کیږي نو د دې کیره ته اسمان چتا نو بیا ځان پای کی نو د ګل چې ایبوت له دې تدبیر اجر غوسه د ور خپل پیغمبر امداد کوم اګه دې غوسه ده نو دې ځان پای کی چې ځان بیرمکی وکذالک انزلنا استخویبین او ترغیب د قران وقتال کان د نوات بینات او ذکرنا علیکم د قران لا دلال واضح وان لایکن الله لا رخی چاله چواڑی من یرید وان لایکن الله توفیق ورکی من اچال یرید چواڑی الله یا من ایکن الله لا رخی اچال یرید چواڑی خپل اصلاح چ قران تکینی چې خپل اصلاح سره نه غړې الله پر صلی الله علیه چې خپل اصلاح وغړي قران تکین او الله تعالی روخي دوه معنی دارم اوس تخویب اخروی دی او دی آیت کې الله تعالی یو ډله ذکر کړی ده د مؤمنانو او پنځو سره مخالفین ذکر کړي دا شپږ وړ اړ یو ځان ته په حق وایي خګوره نو الله دې په پیښه په قیامت کوم ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو په دې چې یو الله لایق ده په دې نه ولذین اعدو هغه چې يهوديان دي چاوی غزر ارسان تم کیا واسطے پس سابین آکران شستوری پرد دی چاوی وی آستور تم واسطے ونا سارا نسرانیان دی چاوی یا ایسا مدد امشتے پر مچوسا آکران چی آتش پرد دی چاوی نورو چکم دے پایدا نسان رسول چی ولدین آشرکو آکران چی مشرکانی مشرکانی اولیارا مدد کئی ان لا يفعلوا يقنا الا يفتروا في طلبكم من ذيك برو د قیامت پته ولګي نن خو مؤمنان وای من په حق یقینا په حق دي ها يهوديان وای من په حق صابين وای من په حق نصرانيان چی تر رحمت کوي وای من په حق مجوسيان چی دور سجدي کوي د نور سجدي کوي وای من په حق مشرکان چې باباګام سجدي کوي من په حق په طلب الله کی په قیامت کې چې څوک په حق وو ان الله لا کل شیء قدیر اگر الله پر زمان شهید گواده او دلیل عقلی په جده مخلوقات او دی آیات کی ګوره هغه مخ چې کوم شپک فرقه وي پیندو با فرقه باطلا دا غید الیه او عجز بیان دی کی ګوره ها اته نو ور چې یقین الله چې یذلو تابع کی دی الله لمن اوس پس باندې په نو کړي نو مشرکا تک بابا رحمت کو خدا الله تعالی الله تسجدی کوي وا شمس والقمر انور اس مون مې او مجوسی او سابی اغه انور اس مون مې ستوري خدا الله تعالی دی وال جبال او غرنا او مشرچ لټ نه بابا جوړ کړي او ګټ را خدا الله تعالی دی اگر تقر ګټ وا شجر او اونی بعد خلقونه جوړ کړي دا اون خدا الله تعالی دی و دواب او جاندا ټول الله تعالی دی و کثر مینات او ډیر د خلقونه د الله تعالی دی موحدین و کثر ډیر د خلقونه ثابت شه پاغه باندې دا څه څو بغړي چې د الله نه بغیر نور رحمت کوي دا ځان ذل کړی نه و ما یون الله اذو چې په اچ په چې په ذل کې د الله په سبب د خپل اعمال نه فما رب من مكرم نشته الله زو اذا تورکون کې یقینا الله کوي هغه چې خوشي دا ډیر د خلکو نه هغه چې ثابت شوی په عذاب سم نه چې د الله نه بغیر نور ته چغوي او هغه مخلوق هغه د عطا او سر ادم وګرځو نو دا الله رسوا کړو اجزو ک الله رسوا کې دوی نشته مې نه دی به ټیکی چې قران ته کې ها دانه دا دوډلې دي ها دانه خصبانی جگڑ مار اختتم دو خونه دی اگو شپک ڈالی یو آمانوش پینزنوری خودی که پوشید حقیقت که دو ڈالی یو معایدین وی باقی طول چی دور دبر معایدین مخالفی سور چی دی که یهود دی دا یو دی سابین یو دی نصرانیان یو دی مجوس یو دی مشرکان دی طول یو دی دا معایدین پا خلاف که طول یو دی ها دانه دا دوڑا دی خصبانی جگڑ مار اختتاو فی ربی من جگڑ کئی پا بارد رب دی که جگڑ پا نور سنا پا پولا پٹی یو وی یو اللہ رحمت کئی اوڑا لوی آمن والا وی یو اللہ رحمت کئی دی یو اللہ نظر نیادو کئی یو اللہ سرکت کئی ادو نور وی نا وی دا باپگان اللہ نی پیدا کڑی تا گمبتون فیاسی دی جگڑ جوڑ پر فرب پا بارد رب یو وی یو اللہ رحمت کئی نا وی باپگان نسی دی اس تخویف منکرین تا فلدین کفرو ناکتان چی کفرو که نور را مرد کن خودتیت لامو اساسو اسیاب من نار پر بکرشی دیر جامع دور یو سب من پاکروز من حمیم توی بکرشی دیر فاسدرون دی گرمی ہو پسر بر گرمی با چونی شیم داست گرمی چو سر بی مافی بوتونم اولی بکرشی پدیو بوتا آغا چی دی پا خیٹو کیوی خیٹو کی غج کولمی مرمی زړه دار بولی شي ول جلود او دی بشی سر منی دا بته ودړيږي په دې دوبر کې وتیا ته کتلار شي ولو ما قامو ادي فر غروزونه به من حدید اندوس پنه غټ غټ پرختو بنولی غټ غټ پلکونه به اندوس پنه کولا ما ارادو هر کس دې راځو کې ایا خروج مینا چوزې دی جهنم نا من غم من دوجه تقریبا ویدو فیا اوبا منڈل شپ دے کہ اوبے وہی داشان پا بیٹھ پا اندوس پا نے بیٹھ پای چیوئی وہی نزیبا پا سونا بیدونا پا آگے کی بیادا پاور کی دیدہ شانتے چکا وہ پیولا گئی اور تب وہی اوسا کئی عذاب دور اوز بشارت اخری معایدی اللہ ان اللہ صلی اللہ دینا یقین اللہ دننا پا کیا کسان چی ایمان راڑا ایمان راڑا پا مسل دہر رومان ایمان راڑا پا دیچی اللہ را لائک دبا لیندے آمالے اکنے ایک نور تے اورا سو او بندان نبی کی جنتون تا جی بایگ بایگ لاندے نوالے کالی دار پر کھجی پا دے کمین اصاورا دباو گانو دسرو درو والو لوا آدم الگلرو والی باتوں جامعی دا بی پا دے کی حریر در خمو وہدو الی طیبین القول لار خورشو دیتا پا دنیا کے فتر دا فاقیدہ دا بینانا فاقیدہ بینا توید دیتا دا ویلی شو چی یو اللہ رحمت کی گی دیتا دا ویلی شو پا قرآن کی چی یو اللہ لائک دی بلین یو اللہ لائک دی عبادت تی یو اللہ لائک دی یری دی غیبانا یو اللہ لائک دی محبت دی اولیت تی وہدو الی طیبی اللہ را خورشو دیتا بیان شو دیتا پا دنیا کے فطرب دا فاقیدہ دی وینا فاقیدہ وینا قرآن وہدو ادیتا بیان شو فطرب دا اللہ ری دستائلی شوی ذات قرآن دا بیان شو ادائی زکا پاک شو بش بچو ان اللذین کفرو بیا دجر منکرین دا یقنا کدان چه انکاریو کدان مسئلے توحید نا انکاریو دا قرآن نا واسو دونان سبیلا ابان شو بندولو کرد اللہ دا کتاب نا والمسجد حرام ابندولو کرد مسجد حرام نا آغا مسجد حرام جالناو لیناس چه گردو لے منگ دا فرد خلقو دا عبادت سائی سوا انل آکب بھی برابر دے پدے کے مکی والا پدے کے والباد امسافر سورہ حق تیر مکی والا پا مکہ کے دور زمان دے پا دنیا کے سورہ مسلمانان دے در طول پا مکہ کے اکرم حکم راحت دے یعنی تیر چھ پیوز مکہ کے نتانی شپا سولتا غزانا داوتا غی جدا خبر چھ انتظام دا تے چھ کدا انتظام نکر بیا دا خلق روی ظلم کئی مطلع پیدا اولادی و تیلخ دینیو لی حالانکہ آدھا کہ اسے دست نشور کو ٹپ نشور کو پا مکہ کے دا غدا چکم دا غدا اللہ حرم شریف دے کی وول مولا میزتی دے چا بندنا دا غدا دا ارچ آر پار دے کدھا مکہ اسی دون کے دے کدھا باہر دے سو چھ پکم دا کین آتا بات دا غدا او دا حرم مجھے حرم کم دایتا ہوئی امام شافعی رحمت اللہ لئی مجھے حرم صرف دا بیت اللہ شریف دے امام سے بوئی نٹولا مکہ دا اللہ حرم امام سے ٹولا مکہ مسجد حرام مسجد حرام دے ادا دلیل دار ہے چکل نبی اسلام دغل تو میرا چب تو سبحان اللہ دی اطرا بھی آپ دی میرا مسجد حرام الى المسجد حق سا نہ تو امی ہانی پہ کور کو نہ کھول رہے ہو تو بیت اللہ نہ امی ہانی کور تو اللہ مسجد حرام نہ بل داغ دلیل دار ہے دیما وہ دفاع چنن سور توسیع کی گی کچر صرف امام شافعی پا کول بانے غلق زائے و بیت اللہ نن دا سور توسیع شو تو پا ملونو ملونو بانے جوڑ شو اما کا کو ٹولا چی داغو اما کا کو ٹولا پا گراگی را شو کنا پوشے نو دا امام ابو رپر رحمت اللہ مسلک دار ہے چی مسجد حرام ٹولا مکہ رکھا حرم شیر ٹول چی رہے دا مسجد حرام دے پا دے کی چی کم دا تکی ناستیتا تو نیشستے ہاں کتب گروانے کے نبیہ بٹیک بیوتا صدر کوئی چھے وامی رکھتی بالحادن آچا چرادہ اکرام پر دیکھے بالحادن بیدین آئے بدلوں میں پداتے حال کے جزاتے کو چزیاتے کو نزدک تو من عذابن علیم وہ تک ادتا دا عذاب درناک دا ستا پر گیا کشتے ہو زیادتے بنے کرتے ہیں آتا دن چھے بلچہ تاواز کرا مدد چھے بابا جی اپلان کیجی داتا الحاد ست ہوئی چی غلط عقیدہ پیش کئی ہوتا ہے یا غلط عمل کئی دی پیغمبر سنت نہ خلاف زغ ملحد دے ناغل با اللہ عذاب درناک ورکا اخر کی دل دل دا پر نم سزا میرا ہوشی دو ایسی صورت ختم شو او دری پات انشاءاللہ سبا نورو دواو کې چالان پریوان پوي کې امغه په عمل توفيق راکې الله موږ تاسو